met Rick van der Westerlaken. Meer dan 1 miljoen Nederlanders heeft last van een piepend geluid in het hoofd dat niet meer weggaat. Waarom is er nog geen zicht op genezing? Dat straks in Radio 1 Vandaag, nu eerst het NOS-journaal. Hier is Dorald Megens. Door een storing ligt in vrijwel heel Nederland het treinverkeer plat. Het gaat volgens de NS om een landelijke telefoniestoring bij de verkeersleiding van ProRail. Er is een storing in het telefoniesysteem bij de verkeersleiding van ProRail. Hè, want ProRail die handelt de hele die doet de verkeersleiding in Nederland. En nou ja, daarom rijden er vrij onverwachts geen treinen meer. ProRail zegt dat reizigers er rekening mee moeten houden dat het treinverkeer de hele dag verstoord is. De NS roept reizigers op om hun reis uit te stellen als dat mogelijk is. Enkele regionale treinvervoerders kunnen wel rijden. Middelbare scholen die volgende week maandag niet opengaan kunnen rekenen op een gesprek met de onderwijsinspectie. Een aantal scholen zegt om uiteenlopende redenen de deuren nog niet te kunnen openen. Maar de heropening op 7 juni is volgens minister Slob geen vrijblijvende zaak, maar een kabinetsbesluit. Toch kondigt hij geen harde maatregelen aan. Er is volgens hem altijd maatwerk mogelijk als veel docenten ziek zijn. Of als er docenten zijn die kwetsbare familieleden hebben die nog niet zijn gevaccineerd. Op een bedrijventerrein in Bokstel is een aantal mensen gewond geraakt na een explosie. Een van hen zou zwaar gewond zijn. Bij werkzaamheden zou rond 2:30 een gasfles zijn ontploft, waarna een felle brand ontstond. Het vuur is inmiddels geblust. Defensie bereidt de compensatieregeling uit voor personeel dat in aanraking is gekomen met het kankerverwekkende chroom 6. Op veel plekken zijn werknemers met die stof in aanraking geweest, blijkt uit een nieuw rapport van het RIVM. Staatssecretaris Visser bood eerder al excuses aan dat mensen niet beter werden beschermd. Voor tennister Kiki Bertens zit Roland Garros er al na de eerste ronde op. Bertens verloor van de Sloveense Polona Herzog met 1-6, 6-3 en 4-6. Het is de eerste keer sinds 2015 dat Bertens in de openingsronde blijft steken in Parijs. VVD-leider Rutte en D66-leider Kaag hebben opnieuw met informateur Hamer gesproken. Het was de tweede keer dat Hamer de twee had uitgenodigd. Na afloop wilden Kaag en Rutte niks kwijt over de inhoud van het gesprek. Het was een goed gesprek en daar laten we het ook bij. Want we hebben afgesproken verder onze mond te houden. En de informateur de kans te geven om de vervolgstappen te zetten. Sorry. Het was een heel fijn gesprek. Fijne dag. Deze week wil informateur Hamer kijken wie met wie een nieuw kabinet zou kunnen vormen. Wie ze hierna uitnodigt is nog niet duidelijk. De corona-instroom in ziekenhuizen blijft flink afnemen. Afgelopen dag werden nog maar 55 mensen opgenomen op een verpleegafdeling. 10 coronapatiënten gingen naar de IC. Het totaal aantal coronapatiënten in het ziekenhuis blijft gelijk aan gisteren, 1327. En van hen liggen er 477 op de intensive care. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 2134 nieuwe besmettingen gemeld. Dat zijn er ruim 600 minder dan gisteren. Het weer, veel zon. In het binnenland plaatselijk 24 graden. Aan zee is het een graad of 18. Morgen en woensdag kan het in het zuiden 26 graden worden. Voor de verkeersinformatie gaan we naar Helene de Geest bij de ANWB. Het is alweer wat drukker rond Rotterdam, maar daar zijn de files nog niet zo lang. Vooral problemen zijn er bij Amsterdam. Het komt allemaal door een ongeluk op de A10 bij knooppunt Watergraafsmeer. De rechterrijstrook is daar dicht. De vangrail is beschadigd, dus het gaat ook lang duren. Vanaf Landsmeer staat het verkeer muurvast. De vertraging is daar een half uur. Omdat veel mensen om zijn gaan rijden vanaf de noordkant van Amsterdam, staat inmiddels de andere kant van de stad ook helemaal vast. Op de A10 tussen Volendam en de Koentunnel is de vertraging al 20 minuten. En verderop tussen Osdorp en Amsterdam over Amstel ook nog 20 minuten tijdverlies. De nieuwe meeslepende roman van Simone van der Vlucht, De Kaasfabriek. Over twee sterke vrouwen die hun tijd ver vooruit waren. De Kaasfabriek, nu overal verkrijgbaar. Vanavond in Pointer. Bewoners die geconfronteerd worden met vergevorderde plannen voor een windmolenpark. Hun leefomgeving wordt compleet verpest. Vrijwel overal stuiten de plannen op fel verzet. Kan dat niet anders? Laten we dan zelf aan het roer staan. En ook eigenaar worden van die windmolens. Pointer. Vanavond om 21:15 bij KRO-NCRV op NPO 2. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen. Speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Gaslicht.com. Energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. De slimme keuzeweken van Mobiel.nl zijn wegens succes verlengd. Profiteer daarom nog tot en met 6 juni van superscherpe deals op heel veel telefoons en abonnementen. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Studenten maken zich zorgen. Wordt er wel aan ons gedacht in een nieuw regeerakkoord? Want van dat leenstelsel zijn ze nog steeds niet af. Tinnitus is een aandoening waardoor je altijd gepiep of gekraak hoort. Honderdduizenden mensen hebben daar last van. Maar een definitieve oplossing is nog niet in zicht. En dat drijft velen tot wanhoop. En van de jonge miljonairs is maar een heel klein gedeelte vrouw. Hoe komt dat? Rick van de Westerlaken. Eén vandaag. Op maandag 31 mei. Lammert, wat voor dag is het vandaag? Ja, minister Hugo de Jonge kondigde aan dat we in september misschien al wel zonder mondkapjes kunnen. En daar zijn tandartsen heel blij mee, schrijft het AD vandaag. Ze hebben het namelijk extra druk vanwege die mondkapjes. Mondkapjes maken het gebit namelijk slechter, omdat je je eigen uitgeademde gifgassen weer terug inademt. En dat heeft effect op je mond, zegt Hakima Arbash. Zij is praktijkmanager van de Utrechtse tandartspraktijk Verstand. We zien geïrriteerd bloedend tandvlees, nog meer aanslag op de tanden. En dat komt allemaal omdat er meer bacteriën in je mond zitten. Het is net als met je gezicht. Sommige mensen hebben last van pukkeltjes op de plek waar ze een mondkapje dragen, omdat de gifstoffen die je uitademt. Ja, ik vind het ook geen prettig verhaal. Ik zie je kijken, maar ja, het is toch echt waar. Nee, de gifstoffen die je uitademt binnen in het mondkapje ophopen. Ja, nou, een fijner, mooier verhaal dan. Een heel opvallend huwelijksaanzoek werd gedeeld door de gevangenis in Alphen aan de Rijn. Een vrouw die deelneemt aan een integrale beroepsvaardigheidstraining moet met collega's een cel binnenstormen. Dat doet ze. Maar dan wordt ze verrast omdat daar ineens haar vriend staat tussen de brandende kaarsjes en rozenblaadjes. Meteen binnentreden, nu! Jezus. 6 jaar geleden hebben we elkaar op deze plek ontmoet. En nu, 16 jaar later, op deze plek wil ik jou één belangrijke vraag stellen. Ben je vader? Wil je niet vader? Ja. Ja, studenten willen dat het leenstelsel wordt afgeschaft. En dat moet nog tijdens deze formatie werkelijkheid worden. Daarom demonstreren ze komende donderdag op het Malieveld in Den Haag. Door een vuist te maken hopen de studenten dat ze dit keer niet worden vergeten. Bij ons in de studio is Lyle Muns, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Welkom. Goedemiddag. Ja, donderdag verzamelen studenten zich massaal op het Malieveld. Wat is de inzet? Ja, voor ons is het belangrijk eigenlijk dat voor toekomstige studenten schuldenvrij studeren mogelijk gemaakt wordt. Dus er moet een basisbeurs weer terugkomen. Die hadden we vroeger ook. Nou ja, toen zijn partijen gaan experimenteren met het leenstelsel. Sindsdien zien we dat de studieschulden eigenlijk torenhoog oplopen. En dan is het ook belangrijk dat je de leenstelselgeneratie, of de pechgeneratie zoals wij die noemen, dat je die gaat compenseren. Want je kunt natuurlijk niet al die studenten die nu in het hoger onderwijs studeren laten zitten met studieschulden van 40.000, 50.000 euro. Ja, en de pechgeneratie, dat zijn dan de mensen die begonnen zijn toen de basisbeurs is afgeschaft. Dat is 2015, 2016 geloof ik. Ja, het is 5 jaar geleden. En je ziet dus nu de eerste cohorte studenten, zoals dat met een chic woord heet, afstuderen. En ja, dat zijn ook mensen die kloppen aan bij de bank. Die willen graag een hypotheek krijgen. En die bank die gaat vragen van, ja, hoe zit dat nou eigenlijk met je studieschulden? Wat voor kosten heb je daaraan? Nou, die merken dan plotseling dat ze tienduizenden euro's minder aan een lening kunnen krijgen. Het zijn ook mensen die beginnen aan hun eerste baantje. Nou, die zien al meteen dat ze de eerste euro's aan het afdragen zijn. En dat moeten ze tot eigenlijk hun pensioen lang doordoen. Want het is 30 jaar afbetalen. Nou, ja, dat zijn allemaal zaken die een wissel zetten op de toekomst van onze jonge generatie. We weten allemaal dat het sowieso een ingewikkelde positie is waar jongeren in zitten. En het leenstelsel, ja, die staat eigenlijk een beetje centraal daarin. En daar moeten we eindelijk kom af mee maken. Ja, inmiddels zullen die politieke partijen de druk al wel wat voelen. Want Lammert, de meeste partijen die zijn op dit moment tegen dat leenstelsel. Ja, klopt. Bijna alle partijen in Den Haag. Alleen de VVD is nog de allerlaatste partij die voor het leenstelsel is. Partijen die jarenlang voorstander of zelfs initiatiefnemer zijn geweest van het leenstelsel, zoals GroenLinks, D66 en PvdA, die zijn er nu op teruggekomen en vinden ook dat het stelsel op de schop moet en er een of andere vorm van de basisbeurs terug moet komen. Nou, verslaggever Laura Kors die ging op pad met studenten vandaag die animo voor die demonstratie proberen te creëren. Maar voor ze vertrokken wilde Laura eerst weten hoe groot de schade precies is. Rozemarijn, 42.000 nu. Wat studeer je? Kunst, cultuur, media. Dus ik denk niet dat ik hem ooit ga terugbetalen. Ja, Marinus, rond de 30. Ik studeer internationale betrekkingen. Ja, ik ben Smidas. Mijn studieschuld is op dit moment al wel over de 60.000. Ik studeer Europese talen en culturen. Ik weet niet of ik later kan sparen voor mijn kinderen, voor wat dan ook. Een huis kopen, ja, dat zit er sowieso niet echt in de komende 10, 15 jaar voor mij. Ik ben Rob Frelix. Mijn schuld zit ongeveer rond de 50.000. Ik hou het niet echt heel erg bij, want ja, het is natuurlijk een hoog bedrag. Het gaat sowieso omhoog in dat opzicht, dus je kunt er weinig aan veranderen in dat opzicht. Wat studeer je? Farmacie. Deze vier leden van de Groningen Studentenbond die willen actie voeren aanstaande donderdag. En ze gaan hier nu het Noorderplantsoen in Groningen in om andere studenten zo ver te krijgen om met ze mee te gaan. Spuitbus erbij, rode verf. Ja, gaan met de banaan. Komt er te staan? Studentenstaking2021.nl. Dus dat is de website waar studenten zich kunnen aanmelden om mee te staken. Aanstaande donderdag vindt de nationale studentenstaking plaats. Oh, dus jullie studeren ook? Ja, ja. Hebben jullie ook een studie? We gaan naar het Malieveld toe, maar dat is natuurlijk een eind. Maar we hebben bussen geregeld. Oh, dus dan, maar vertel het aan je vrienden, vriendinnen, huisgenoten. Mag ik vragen, hoe hoog is jouw schuld inmiddels? Het is nu, ik denk, 22.000 euro. En in welk jaar zit je? Ik zit nu in mijn tweede jaar en ik mag nog 5 jaar. Ik studeer international business, maar ik heb nu al 2 jaar vertraging. Niks aan te doen op dit moment. Ja, kan het echt niet anders? Kan het echt niet anders? Kun je niet of meer werken, of je ouders meer betalen, of sneller studeren? Of... Nou, ja, ik zou wel sneller willen studeren, maar door corona ging dat gewoon heel moeilijk. Online college, dat werkt gewoon totaal niet voor mij. Dus dat vind ik heel lastig. En ja, ik zou wel willen werken, maar mijn collegeuren die verschillen elke week. Tussen 8:30 en 8:30 kan ik les hebben. En dat is elke week heel anders. Dus ik... Ja, dat is heel kut. Ik ben helemaal niet flexibel daarin. Fijne dag. Ja, dank je. Nou, ik hoorde jou volgens mij zeggen, je hebt geen studieschuld, klopt dat? Klopt. Hoe krijg je dat voor elkaar, als ik vragen mag? Heel goed geregeld. Oh ja, je hebt het heel goed geregeld. Hoe? Je ouders? Mijn ouders, ja, voornamelijk. Maar ook mijn vaders bedrijf, die helpt met onze studie. Ik ben nu bijna maximaal, denk ik. Het is nu maandagmiddag 3:00. Je zit in het zonnetje. Je bent niet aan het werk of aan het studeren. Had je nu ook geld kunnen verdienen om je schuld laag te houden? Ja, nou ja, het is sowieso best wel moeilijk om nu nog een baan te vinden, zo hoor. Want ik werk wel in het restaurant van mijn oom en tante, maar ja... Horeca is natuurlijk allemaal dicht nu, dus dan mag ik maar 1 keer per week werken voor 2 uurtjes. Mijn ouders waren ook allebei werkloos vorig jaar opeens, dus ja... Dan, je moet student kunnen zijn. Ja, je moet ook student kunnen zijn, weet je. Maar dat gaat haar dus veel meer kosten, dat student zijn, dan jou. Ja. Helaas. Ja, oneerlijk. Ja, hoe is dat? Want jullie zitten zo naast elkaar op 1 kleedje. Ja, maar jullie hebben een heel andere uitgangspositie zo meteen. Ik gun het haar natuurlijk wel heel erg. Ik zou ook wel willen dat ik dat had, maar... Ja, mijn zusje die doet bijvoorbeeld mbo, die krijgt wel een basisbeurs. Dan denk ik, ja, ik ben tweeling. Ik ben altijd gewend om alles hetzelfde te krijgen. Maar ja, nu heb ik een dikke studieschuld en zij straks niet. Ja, er wordt nog veel om gelachen. Maar Lau Muns van de Landelijke Studentenvakbond... merken jullie dat studenten zich ernstig zorgen maken... over de schulden die zij oplopen? Ja, en je hoort het ook, dat bedragen die schieten echt de spuigaten uit. Hè. We hoorden bedragen van 40, 50, 60.000 euro. Toen het leenstelsel werd ingevoerd, zeiden ze... het gaat gemiddeld oplopen tot 21.000. We weten ondertussen dat het al gemiddeld al neerkomt... op meer dan 30.000 euro. En dan heb ik het nog niet over mensen die bijvoorbeeld studievertraging hebben... of wat dan ook. Ja. Het zijn hele grote bedragen. Nou, destijds is ook beloofd, ga bijvoorbeeld niet meetellen... bij het aanvragen van hypotheek. Weet ondertussen dat banken daar wel degelijk naar vragen. Omdat ze natuurlijk willen weten of er een uitgave je hebben. En dan is het ook heel erg verklaarbaar dat studenten zeggen van dit pikken we niet meer. Er is ons beloofd dat de studieschulden in de perken zouden blijven. Er is ons beloofd dat het geen invloed zou hebben op onze kansen laten. Bijvoorbeeld een woning te krijgen. Ja. Ja, en de studenten zien dat dat wel het geval is. En dat die bedragen echt veel te hoog aan het worden zijn. Maar wat willen jullie nou donderdag van de politiek? Hè? Want ik kan me zo voorstellen dat het überhaupt niet mogelijk is om een stelsel te bedenken waarbij studenten niet... een bepaalde schuld opbouwen. Nou ja, als je kijkt naar bijvoorbeeld andere landen om ons heen... België, Frankrijk, Duitsland... dan zie je dat die studieschulden helemaal niet aan de orde van de dag zijn. Het is echt een beetje een Anglo-Saxisch model. De Amerikanen, de Engelsen, die hebben inderdaad ook hele grote studieschulden. Binnen de Europese Unie is de hoogte van de studieschuld die we hebben... echt wel abnormaal. Ja. Nou, wat je moet doen is, je kunt sowieso een basisbeurs invoeren. Als je dat schuldenvrij wilt maken, dan moet dat ook een hoge basisbeurs zijn. Maar wij zeggen, ga ook kijken naar dingen als het jeugdminimumloon. Ga ook kijken naar die huurprijzen die enorm aan stijgen zijn... van de studentenkamers. Ja. Probeer die onder controle te houden. Dus een samenspel van maatregelen, dat kan ervoor zorgen... dat schuldenvrij studeren mogelijk gemaakt wordt. En ik zie niet in waarom jonge Nederlandse mensen... zouden moeten beginnen met een studieschuld van 60.000 euro... terwijl onze broeders en zusters in Frankrijk en in de buurlanden... dat niet hoeven te doen. Nee, en wat als het leenstelsel nou weer niet wordt afgeschaft? Ja, dan kan ik de studenten in ieder geval niet meer een toom houden. Dus dan kan ik ook wat radicalere actie niet meer uitsluiten. Laten we daar nu vooruitlopen. Die partijen hebben eigenlijk beloofd dat ze dat leenstelsel gaan afschaffen. De VVD wil er nog niet helemaal mee aan de slag, maar ze zijn allicht te overtuigen in de onderhandelingen. Maar het is wel echt zaak dat we die extra druk uitoefenen. Want de vorige keer bij de formatie zaten er ook twee partijen aan tafel. Die zijn het kabinet ingegaan, die tegen het leenstelsel waren. Toen hebben zij een compromis gemaakt en ze in stand gehouden. Ja, ja. Dus vandaar ook. Dus garanties zijn er nog niet, garanties wat jullie betreft. Staan niet. En dat is ook echt een reden. Studenten, kom alsjeblieft op voor jezelf. Okay. Kom op over je eigen recht. Als je het niet doet, dan gaat de politiek haar eigen keuzes maken en dan zie je wat ervan komt. We gaan jullie stemmen horen op het Malieveld donderdag. Dankjewel, Lau Muns, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Zometeen, van de 100 miljonairs onder de 40 zijn er maar 4 vrouwen. Spreken we zo econoom en investeerder Eva de Mol over. Nu eerst de verkeersinformatie. Helene de Geest, is het al wat drukker op de weg door al die problemen bij de NS? Nou, dat zien we niet echt terug, hoor. Ik denk dat er weinig mensen nu opeens de auto gaan pakken. Maar ja, het is wel druk. En dan met name op de A10 bij Amsterdam. Maar dat komt dan door ongelukken. Er zijn 2 ongelukken gebeurd. Eentje bij knooppunt Watergraafsmeer. De rechte rijstrook is daar dicht. Vanaf Landsmeer is de vertraging ruim een half uur. En op de A10 Zuid bij Amsterdam over Amstel gebeurde ook een ongeluk. Daar zijn nu 2 rijstroken dicht. Vanaf Amsterdam-Geuzeveld is de vertraging ruim 25 minuten. Ja, en dan nu nieuws via de NOS. Sinds 14:15 dus rijden er bijna geen treinen meer vanwege een storing in het telefoniesysteem. En dat leidt tot een hoop problemen. We hebben contact met de NOS-verslaggever Malou Petter op station Utrecht Centraal. Malou, hoe is het daar? Nou, het is hier een beetje wat chaotisch. Dat kun je je vast wel voorstellen. Veel mensen zijn gestrand natuurlijk op Utrecht Centraal. En ik zie hier om me heen daarom veel mensen zitten. Op de bankjes, op de trappen, maar inmiddels ook al wel op de grond. Het NS-personeel is druk met vragen beantwoorden. Want iedereen komt toch wel naar hen toe. Hè. Rijdt mijn trein dan echt niet? Nou, nee is het antwoord. Want er rijdt echt helemaal niks. En dus zit er niets anders op dan geduld hebben en gewoon wachten. Ja, hoe zijn de reacties van die mensen daarop? Nou, volgens mij tot nu toe wat ik zie en de mensen die ik heb gesproken, die vinden het uiteraard wel vervelend. Maar ja, er zit niets anders op. Sommigen zoeken naar een andere oplossing. Er rijden nog wel wat bussen hier en daar. Een taxi uiteraard. Ik sprak net een meisje die moest naar Amersfoort, relatief dichtbij natuurlijk. Maar ze zei, nou, ik moest volgens mij wel 4 keer overstappen per bus en ik zou er zeker 2,5 uur over doen. Dus zij besloot in ieder geval nog even geduld te hebben. En ze hoopt natuurlijk op meer informatie zo snel mogelijk. Ja, je zegt geduld hebben, maar weten ze wel op Utrecht tot hoe laat dit ongeveer gaat duren? Nee, eigenlijk nog niet. In ieder geval nog zeker een kwartier tot 16:30. Dat is wat je nu hier omgeroepen hoort worden. Maar de kans is wel groot dat dat langer gaat duren. Ook omdat alle treinen nu natuurlijk stilstaan. Dus dan duurt het sowieso, ook als het straks opgelost is, de storing, nog wel even voordat alles weer kan en gaat rijden. Dus nog even geduld, maar hoe lang is nog de vraag. Dankjewel, Malou vanuit Utrecht. We gaan door naar NOS-verslaggever Joris van Poppel in Tilburg. Op het station daar. Weten de mensen bij jou waar ze aan toe zijn? Nee. Dat weten de mensen echt niet. Hier op het bord staat hier dat er een sein- en wisselstoring is. Geen treinen tot 16:30. Maar je ziet heel veel mensen wachten en servicemedewerkers aanspreken. Er staat een rij voor de informatiebalie. Iedereen wil natuurlijk weten waar ze aan toe zijn. Rijdt er vervangend vervoer? Wanneer gaan die treinen weer rijden? Ik sprak net iemand die zei, ja, ik heb gehoord dat mijn boemeltje nog wel naar Den Bosch gaat rijden. Maar ja, ik kon hem teleurstellen met de mededeling, dat gaat niet gebeuren. Ondertussen zie je hier al wel boven op het station, bij de sporen, zie je, ik zeg, 5-6 treinen staan. En af en toe rijdt er wel eentje weg, maar dat is dan een lege trein. Dus die treinen die kunnen nog wel verplaatst worden, maar blijkbaar niet met passagiers erin. Dat is de situatie hier nu in Tilburg. Ja, en is er bij jullie wel vervangend vervoer? Nou, er gaan wat bussen. Dat zijn de normale bussen. Die blijven natuurlijk gewoon rijden. Ik sprak iemand die moest van Tilburg naar Os. En die ging een bus pakken naar Den Bosch. Vervolgens daar weer gaan overstappen. Ja, het kan wel, maar het is wel enorm complex. En er is nog geen officiële mededeling hier van de NS-service-medewerkers die hier rondlopen. Die weten nog helemaal niks over vervangend vervoer. Eentjes die ik sprak, die zei, dat is ook heel moeilijk om te regelen. Want het is natuurlijk een landelijke storing. En je kunt niet alles zo snel het hele land verbussen, zoals hij het noemde. Okay. Dus ja, dat kan gewoon niet zo snel in het hele land. Dankjewel, Joris. En we begrijpen nu dat ProRail heeft laten weten dat langzaam maar zeker ze proberen het verkeer weer op gang te laten brengen. Maar er is nog zeker geen normale treinregeling. Volledige dienstregeling. Ja, ja, dienstregeling noem je dat. Hè? Ja, dat wou ik even zeggen. Goed, dus het houdt nog even aan. Goed, quote 100, daar gaan we het over hebben. Een lijst met 100 jonge self-made miljonairs onder de 40. Daar staan maar 4 vrouwen in. En Lammert, jij weet welke 4 vrouwen dat zijn. Ja, 2 van hen zijn model. Doutzen Kroes, hij staat op plaats nummer 37, is daarmee de hoogst genoteerde vrouw. En ook Lara Stone komt voor in de lijst op plek 79. Verder staat Nikki Plessen, kledingontwerper, er ook in. En Loes Daniels van Experience Gift. We hebben contact met Eva de Mol, econoom en mede-eigenaar van investeringsmaatschappij Capital T. Eva, welkom. Hi, goedemiddag. Goedemiddag. 4 vrouwen dus op deze lijst, 96 mannen. Zijn die vrouwelijke self-made miljonairs onder de 40 er niet, of heeft Quote ze niet gevonden? Nou ja, het is natuurlijk tragisch. Ik wil nog wel ook zeggen, het zijn zelfs maar 2 vrouwelijke ondernemers. Je telt de modellen niet mee, bedoel je? Nou, als je het hebt over self-made ondernemers die echt ook financiering nodig hebben van investeerders, ja, om zelf mee te worden, dan tel ik ze niet mee. Oké, nee, dan snap ik het. Dus en daar ligt ook het grootste probleem. Want wat we zien is dat vrouwen structureel minder financiering ontvangen voor hun startende bedrijven. En om self-made te worden, heb je natuurlijk wel iemand nodig die aan de start ook in jou gelooft. Ja, en hoe komt dat dan? Ja, dus de wetenschap wijst eigenlijk naar 2 redenen. Eerste is bias onder investeerders. Dus we weten dat zowel mannelijke als vrouwelijke investeerders investeren graag in mensen die op hen lijken. En zolang we vooral een landschap hebben van mannelijke investeerders, zie je dus ook dat mannen structureel meer financiering ontvangen. Tegelijkertijd weten we ook dat mannelijke ondernemers krijgen andere vragen dan vrouwelijke ondernemers. Zoals? Tijdens een pitch. Nou ja, vrouwen worden heel vaak beoordeeld op hun verleden. Dus dan kom je investeerderskantoor binnen en is van, nou, mevrouw, heel leuk dat u start-up gaat beginnen, maar ja, heeft dit nog niet eerder gedaan. Dus wat maakt dat je daar goed in bent? En mannelijke ondernemers krijgen heel vaak vragen als gericht naar de toekomst. Dus als je straks baas bent, CEO van een miljoenenbedrijf, wat zijn de eerste stappen die je gaat nemen? En in de evaluatie zien we dan terug dat die mannen natuurlijk structureel veel beter worden beoordeeld. Ja. Kijken we eventjes naar de rol van die vrouwen zelf. Hè? Je hoort soms wel eens dat vrouwen hun kwaliteiten bagatelliseren. Herken jij dat? Of realiseren. Ja. Nou, ik denk wel wat we zien is dat vrouwen meer realistische pitches geven. Oké. Okay. Ook hè, eerlijker. En, business for, ja. En bij mannen zit er toch wel vaker een een overschattend sausje overheen. Maar zijn vrouwen wel, generaliseren, maar zijn vrouwen wel net zo ambitieus als mannen? Als we kijken naar bijvoorbeeld het Sociaal en Cultureel Planbureau, zei vorig jaar dat vrouwen minder vaak doorstromen naar topfuncties, omdat ze vaker in deeltijd werken, minder overwerken. Is dat ook niet een onderdeel waarom er zo weinig vrouwelijke miljonairs zijn? Klopt, nou, dat is natuurlijk een bredere discussie. Ik denk dat het hierin heel belangrijk is om te kijken naar de cijfers. En om naar de vrouwelijke ondernemers te kijken die het wel willen, maar die het niet lukt. Dus we weten dat minder dan 1% van de vrouwelijke ondernemers ontvangt financieringskapitaal. Dat is echt weinig, hè? Dat is echt heel weinig. Ja. Dus kijk, de verhouding technologie ondernemers, man, vrouw, die is niet 50-50. Nee. Maar hij is ook niet 1% versus 99%. Nee. Dus het gaat vooral hier om de vrouwen die het wel willen, maar die het dus niet lukt. En ja, daarvan is er nu inmiddels genoeg wetenschappelijk bewijs dat ook aantoont dat ze wel degelijk tegen een andere maatstaf aan worden gelegd. Ja. Nou, ben jij zelf mede-eigenaar van een investeringsmaatschappij, Capital T. Doe jij het dan anders dan al die andere investeerders? Ja, nou, ik denk sowieso, het is heel belangrijk om je bewust te zijn van die bias die er speelt. Want die speelt dus bij zowel mannelijke als vrouwelijke investeerders. Dus wij doen het wel beter. Als je kijkt naar onze portfolio, dan zie je dat wij meer dan 60% van onze bedrijven heeft een vrouwelijke ondernemer. En een ander belangrijk onderdeel is dat wij in bepaalde netwerken zitten waar de meer traditionele investeerder waarschijnlijk niet in zit. Dus dat je daar automatisch ook meer contact hebt met ondernemers die niet alleen aan dat standaard plaatje voldoen. Ja. Wat moet er gebeuren om meer vrouwen aan investeerders te helpen? Ja, ik denk het eerste is echt bewustwording van dat dit daadwerkelijk een probleem is. Want uiteindelijk gaat het natuurlijk om dat homogene teams, homogene start-up teams, die ontwikkelen ook eenzijdige producten die niet inclusief zijn. Dus dat is heel erg belangrijk, dat we het over eens zijn dat dit een probleem is dat aangepakt moet worden. Nou, wordt er door de sector zelf, hebben we Fundrise opgericht. Dus een zelf opgelegd quotum van ongeveer 40 start-up investeerders die er toe leggen, zeggen over inmiddels anderhalf jaar 35% vrouw in hun portfoliobedrijven te hebben. Dus dat is denk ik heel belangrijk. Mm-hmm. Dat betekent natuurlijk nog niet dat dat ook gaat lukken. Nee. Dus de follow-up en wat gebeurt er nou als je dat niet, als je niet meedoet, die is heel onduidelijk. Dus ik denk dat we daar ook scherper op moeten zijn. Ja. Maar ik denk ook dat er een rol is weggelegd voor de overheid. De overheid investeert natuurlijk ook zelf veel in start-ups, in fondsen. En ik denk als zij kritisch zouden kijken naar het belang van diversiteit, dat dat ook enorm zou helpen. Heb jij nog één tip voor vrouwen die een start-up of een bedrijf beginnen en op zoek zijn naar geldschieters? Nou ja, sowieso zoek een investeerder die bij je past. Dus besteed daar tijd aan om dat te onderzoeken. Maar ook laat je echt niet afschrikken door afwijzing. Dat hoort er gewoon echt bij. Dus de aanhouder wint. En stel je vooral ook niet te bescheiden op. Nee. Beetje meer bluffen misschien. Precies. Dankjewel. Altijd goed. Eva de Mol, investeerder en econoom. Over die quote 100-lijst van jonge miljonairs waar maar 4 vrouwen op staan. Vanavond meer daarover in onze televisieuitzending 6:15 op NPO 1. Ja, piepen, kraken, gerommel. Veel mensen hebben de hele dag last van geluid in het oor. Tinnitus heet dat. En dat treft niet alleen mensen die lang en veel zijn blootgesteld aan lawaai. Straks hoort u het verhaal van de 10-jarige Jasper. Die heeft het al vanaf zijn 7e. De nieuwe Nicky French is er. Wie niet horen wil. Een heerlijk boek voor psychologische spanning. Wie niet horen wil. Van Nicky French. Ook verkrijgbaar als e-book en audioboek. Gordelroos. Een vervelende en vaak pijnlijke aandoening die 1 op de 4 mensen treft. Het wordt veroorzaakt door het waterpokkenvirus. Vooral vanaf de leeftijd van 50 jaar neemt de kans toe om gordelroos te krijgen. Laat u zich daarom goed informeren. Wilt u meer weten? Kijk dan op overgordelroos.nl. Deze informatiecampagne is tot stand gebracht door GSK. Beleggen in vastgoed en een financier nodig bij wie u wel kunt groeien? RNHB financiert commercieel vastgoed, woonwinkelpanden, verbouwingen, herfinancieringen, logistiek vastgoed, verhuurwoningen, kantoren, studentenwoningen. Dit en nog veel meer kun je natuurlijk ook even rustig teruglezen op rnhb.nl/meerwaarde. RNHB, de vastgoedfinancier van Nederland. Let op, geld lenen kost geld. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Vastgoed buiten de Randstad financieren? Ook dat kan bij RNAB. Lees meer op rnab.nl/meerwaarde. Let op. Geld lenen kost geld. Scootmobiel reparatie, verzekering en hulp bij pech onderweg. Scootmobielhulpdienst.nl. NPO Radio 1. Het is 4:55. Dat betekent dat onze nieuwslezer onderweg is naar de microfoon. In een snel tempo komt hij hier aangelopen. Dorald Megens gaat zitten en vertel ons wat de hoofdpunten zijn van het nieuws van 4:30. Wat mooi getimed. Bijna 4:30. Ja, ik kan nog wel eventjes, maar... Ja, keurig. Ja, het treinverkeer, ik heb goed nieuws. Het treinverkeer wordt weer opgestart. Dat wil zeggen goed nieuws. Nou ja, zegt ProRail. Vanmiddag kwam het in een groot deel van het land stil te liggen door een storing in het communicatiesysteem. Volgens ProRail was het een computerprobleem en dat is handmatig verholpen. Maar, en daar komt het minder goede nieuws, daarmee zijn de problemen nog niet voorbij. Het treinverkeer gaat na verwachting nog de hele dag last hebben van die storing. Middelbare scholen die volgende week maandag niet open gaan, kunnen rekenen op een gesprek met de onderwijsinspectie. Een aantal scholen zegt om uiteenlopende redenen de deuren nog niet te kunnen openen. Maar de heropening op 7 juni is volgens minister Slob geen vrijblijvende zaak. Wel een kabinetsbesluit. De corona-instroom in ziekenhuizen blijft afnemen. Afgelopen dag werden nog maar 55 mensen opgenomen op een verpleegafdeling. Het totale aantal coronapatiënten in het ziekenhuis blijft gelijk aan gisteren, 1327. En een voormalig officier van justitie moet 5 maanden de cel in voor ontucht met een jongen van 16. Hij gaf de jongen in ruil voor seks sigaretten, bier, chips en geld. De eis tegen de man was 11 maanden. En het is tijd voor het weer. En Gerrit Hiemstra is ook net binnen. Gerrit, hallo. Ja, ik kom net binnenlopen. Ja, ik zie het, maar het maakt niet uit. We zijn liever vroeger met als jij mooi weer komt vertellen dan later. Ja, want dat kom ik inderdaad vertellen, dat het mooi weer is en dat het ook mooi weer blijft. Het is zonnig weer. Het enige is dat er op de Wadden wat bewolking voorkomt. En vannacht blijft het helder. Het is een beetje onbewolkt. De temperatuur die daalt naar een graad of 12 in Zeeland. Tot een graad of 7 in het oosten van het land. En verder hebben we een zwakke, misschien nog net matige oostenwind aan de kust. Morgen hebben we dan zonnig en droog weer. Vanuit het noordoosten neemt de bewolking wel een beetje toe. Dat is dan voornamelijk hoge bewolking. En we hebben een maximum temperatuur van een graad of 17, 18 op de Wadden. Tot zo'n 26 graden in het zuiden van het land. Lekker. Oostenwind nog steeds. Zwak tot matig, windkracht 2 tot 3. Dan is het woensdag ook droog en zonnig. Temperatuur vergelijkbaar. Donderdag in de loop van de dag enkele buien. En dat is vrijdag ook zo. Maximum temperatuur komt dan uit op zo'n 16 tot 24 graden. Ietsjes koeler. Het weekend misschien ook een enkele bui, maar verder blijft het zomers weer. Dankjewel, Gerrit. En de verkeersinformatie komt van Helene de Geest. Ja, dat is allemaal wat minder positief, want het is eigenlijk behoorlijk druk. Meer dan 200 kilometer file staat er. Vooral bij Amsterdam is het goed vastgelopen en dat heeft te maken met een paar ongelukken. Er gebeurde eerst een ongeluk op de A10 bij knooppunt Watergraafsmeer. De rechte rijstrook is daar voorlopig dicht. Vanaf Landsmeer is de vertraging ruim een half uur. Maar ook de andere kant op, tussen Amsterdam-Geuzeveld en Amsterdam-Overamstel, op de Ring Zuid, staat het helemaal vast. Daar staat ook 9 kilometer. Daar is de vertraging ook een half uur, want daar is ook een ongeluk gebeurd en daar is ook een rijstrook dicht. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven veroorzaakt een auto met pech bij Sint-Joost een lange file vanaf Urmond. Heb je ook ruim 20 minuten op onthoud. Er zijn 2 rijstroken dicht. En op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp 3 kwartier tijdverlies. Daar is een ongeluk gebeurd en daar zijn 2 rijstroken dicht. KWF is tegen kanker. Maar nog meer dan dat zijn we voor het leven. Voor opnieuw verliefd worden. Voor je eerste schooldag. En voor je kleinkind vasthouden. Daarom steunen we niet alleen levensreddend onderzoek, maar zetten we ons ook in voor een beter leven voor iedereen die leeft met kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven. We zijn er ook voor het leven met kanker, waarin iedere patiënt toegang moet krijgen tot de beste medicijnen. In de podcast Levensloop doet Astrid haar verhaal. Ja, ik heb het gered, maar vele anderen niet. Luister naar Levensloop in jouw podcast-app of op kwf.nl. Elke verandering begint bij een idee. Een frisse blik. Maar een idee op zich verandert niets. Er verandert pas iets als iemand opstaat en van een idee realiteit maakt. Dat doen wij. De mensen van Frisse Blikken. Ondernemend toptalent. Met frisse ideeën en een aanstekelijke energie zetten wij jouw organisatie in beweging. Wij zijn Frisse Blikken. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. Benieuwd hoe wij organisaties in beweging zetten? Kijk op frisseblikken.com. Ze zijn weer open, de forten, bunkers en vestingsteden van de Waterlinies. Ga op expeditie, ontdek wandelend of fietsend het linielandschap, boek een rondleiding of pak een terrasje. Plan je bezoek op forten.nl. Powered by Bank Giro Loterij. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. Rick van de Westerlaken. Eén vandaag. 4:05 is het. Straks de gasleiding tussen Rusland en Europa is bijna klaar. Maar intussen gaan er steeds sterker stemmen op om het hele project toch af te blazen. Maar eerst nieuws via de NOS. Een groot deel van de treinen ligt plat vanwege een storing. Maar goed nieuws ook. De eerste treinen kunnen weer worden opgestart. We hebben contact met Andy Wiemer van ProRail. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik begrijp dat de boel weer langzaam aan het opstarten is. Ja, gelukkig wel, want het is erg vervelend. We moesten bijna het hele treinverkeer in Nederland stilleggen vanwege een telefoniestoring. Dat wil je natuurlijk nooit. Maar het lijkt erop dat het nu allemaal goed komt. We hebben de oorzaak gevonden en ook opgelost. Dus de eerste treinen kunnen weer gaan rijden. En waar kunnen mensen dan de eerste treinen die gaan rijden verwachten? Ja, het meest handige is om dat eventjes te checken in de reisplanners van de vervoerders. Die bieden de meest accurate reisinformatie. Dus dat is in ieder geval een grote tip. En tegelijkertijd houden wij ook de systemen in de gaten. Mm-hmm. Om ervoor te zorgen dat het ook stabiel blijft en de treinen ook kunnen blijven rijden. Ja, u zei net, de oorzaak lag in het telefoniesysteem van de NS. Hoe kan dat? Nou, dat is niet van de NS. Wij hebben een telefoniesysteem met MobiRail. Dat is een provider. Ook apart voor het spoor. Dus dat is apart uitgevoerd. En daar zat een storing in. Mm-hmm. Wat het precies was, ja, dat is een onderzoek. Maar we weten nu wel waar we het kunnen vinden, zodat we het eventueel handmatig weer op kunnen lossen als het weer terugkomt. Ja, u zei langzaam maar zeker gaan de treinen weer rijden dus. Hoe lang denkt u nog dat er vertragingen zullen zijn voordat alles weer op gang is? Ja, we proberen nu in ieder geval tot 7:00 zoveel mogelijk treinen te kunnen laten rijden. Zeker nog niet alle. En we gaan kijken wat we kunnen opschalen na 7:00. Dus zeker in de spits zullen mensen echt nog wel last hebben van vertragingen. Ja, en komt er nog vervangend vervoer? Nou ja, dat regelen de vervoerders. Dus als er vragen over zijn, dan kunnen reizigers zich richten richting de vervoerders. En wij zorgen er dan weer voor dat wij dit oplossen met de vervoerders. Maar het is belangrijk dat reizigers wel één aanspreekpunt hebben. Dus vandaar dat dat zo is. Goed, dankjewel. Andy Wiemer van ProRail. Langzaam komt dus alles weer op gang. Meer dan 1 miljoen Nederlanders heeft last van dit soort geluiden. Tinnitus is dat, een piepend of brommend geluid in het hoofd dat niet meer weggaat. Het kan mensen tot wanhoop drijven. Waarom is er nog geen zicht op genezing? Van mij mag het geluid trouwens nu al weg, want ik word er nu al gek van. Ik praat erover met epidemioloog Inge Stegeman. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we zijn inmiddels allemaal bekend met de epidemiologen vanwege corona, maar u houdt zich als epidemioloog bezig met tinnituspatiënten. Is daar ook sprake van een epidemie? Nou, het komt in elk geval heel erg veel voor, tinnitus, in de Nederlandse populatie, maar ook wereldwijd. We weten dat ongeveer 1 miljoen mensen in Nederland heeft tinnitus. Hè, en het geluid wat u net al laat horen, dat is natuurlijk verschrikkelijk als je dat dag in, dag uit in je hoofd hoort. En van die mensen is er een heel groot verschil in hoeveel mensen daar echt last van hebben. Mm-hmm. En er is toch wel 10-15% van de mensen die echt ernstige last van die tinnitus ondervindt en daardoor ook beperkt wordt in zijn functioneren. En waar komt het vandaan? Ja, waar tinnitus vandaan komt, is daar zijn verschillende redenen voor. Hè? Ik ben epidemioloog, dus wat wij doen is kijken wat zijn nou de dingen die we er, hoeveel komt het voor en wat kunnen we eraan doen? Er zijn heel veel verschillende redenen waarom mensen tinnitus krijgen. En een van de redenen kan bijvoorbeeld gehoorschade zijn. We weten dat mensen met meer gehoorschade ook vaak meer tinnitus hebben. Maar we weten ook dat er ook mensen zijn zonder gehoorschade die toch ook ernstige last krijgen van dat oorsuis, hè, van die geluiden die u net laat horen of andere geluiden. En we weten niet altijd precies waar dat vandaan komt. En dat maakt het ook moeilijk soms om te weten wat we eraan kunnen doen. Ja, want ik begrijp, het is eigenlijk, hè, je hoort wel een geluid, maar het is er niet. Het is een fantoomgeluid, zeggen ze. Dat is moeilijk voor te stellen, hè? Ja, precies wat u zegt. Je kan het heel goed vergelijken met gewoon met een fantoompijn. We weten allemaal dat wat fantoompijn is, als mensen een ledemaat moeten wissen, dat ze iets kunnen voelen wat er eigenlijk niet meer is. En daarmee zou je tinnitus eigenlijk ook heel goed kunnen vergelijken. Dus het is een geluid wat andere mensen in de omgeving niet horen, maar wat de mensen met tinnitus wel horen in het oor of in het hoofd. Ja. En dan komen er steeds meer jongeren en kinderen bij zelfs die zeggen dat ze tinnitus hebben. Hoe kan dat uit het niks zo? Ja, dat is natuurlijk heel lastig. Hè? Net zoals bij volwassenen is het ook bij kinderen eigenlijk heel erg lastig om te onderzoeken hoeveel tinnitus voorkomt. En dat heeft eigenlijk te maken met die diversiteit waar ik het net over heb. Hè? Dus mensen met tinnitus hebben een heel erg verschillend palet aan klachten, aan aanvullende aandoeningen, aan geluiden die ze horen. En dat maakt dat het ook heel lastig is om te definiëren wanneer mensen nou last hebben en hoeveel mensen er last hebben. Goed. Nou, voor wat betreft kinderen is dat eigenlijk ook zo, maar weten we wel dat ongeveer evenveel kinderen waarschijnlijk tinnitus hebben als dat volwassenen dat hebben. Het enige lastige is dat het voor kinderen vaak nog lastiger is om dat onder woorden te brengen. Want die groeien er soms mee op en die denken soms dat het iets is wat normaal is, maar daar hebben ze ondertussen toch heel veel last van. Dus het is voor kinderen soms nog lastiger dan voor volwassenen om daarmee om te gaan. Nou, de 10-jarige Jasper is een van die kinderen. Hij werd slechthorend geboren en dat is waarschijnlijk ook de reden waarom hij tinnitus kreeg toen hij 7 jaar oud was. Verslaggever Ferry Stoop sprak met hem samen met zijn moeder Nicolijn. Ja, ik hoor eigenlijk van alles. Eén keer kraken, dan weer gezoem, dan weer een muziekdeuntje, dan weer een vogel, van alles. Ook wel vaak enge geluiden zijn het, hè? Dus nou, 's avonds als ik alleen ben, hoor ik enge geluiden. Ja, het werd langzaamaan steeds erger. Zijn angsten, wat dan ook op ons overgebracht werd. En hij werd gewoon echt heel erg bang. Het hele naar bed gaan en het ritueel begon al met angst. Weet jij nog wanneer jij erachter kwam dat er iets geks aan de hand was? Ik stond mijn bed op verhogingen. En toen dacht ik dat mijn rugleuning me napraatte. Toen werd ik heel bang. En later ging ik ook denken dat er een spin aan de zo'n grote spin aan de zijkant van het bed zat. En na een tijdje gingen we naar de dokter, want mama vond het heel raar dat ik zo bang was. Nou, toen kwamen we erachter dat ik tinnitus had. Ja, en ook wel, je wilde ook eigenlijk wilde je ook niet meer hier zijn, hè? Ja. Ja, dat wel. En toen was het wel de druppel dat ik dacht, nu moet er iets gebeuren. Als een jongetje van 7 ja, dood wil door angsten, dan is het gewoon, dat is niet goed. Ja, dat is een heftig verhaal voor een klein jongetje met tinnitus. Terug naar Inge Stegeman, epidemioloog. Wat kun je hier nou aan doen? Ja, ik vind dat Jasper heel mooi ook omschrijft, hè, waar hij last van heeft en wat dat voor impact op hem heeft. Wat we kunnen doen tegen tinnitus is heel divers. Dus er wordt heel vaak gezegd dat we nog niks kunnen doen tegen tinnitus. En dat is eigenlijk niet helemaal waar. We kunnen de tinnitus nog niet wegnemen. Dus we kunnen nog niet iets zorgen waardoor mensen helemaal geen tinnitus meer hebben. Maar wat we al wel weten uit heel veel verschillende studies is dat er wel therapieën zijn die ervoor zorgen dat mensen veel minder last hebben van de tinnitus. Dus daar veel beter mee kunnen leven. Bijvoorbeeld cognitief gedragstherapie is iets wat heel erg effectief is gebleven bij een belangrijke groep mensen. Mm-hmm. En we weten ook dat bijvoorbeeld voor mensen met slechthorendheid gehoorapparaten heel erg helpen. Dus die kunnen maar wat nou lastig is. Nou, wat nou heel erg lastig is aan het onderzoek naar tinnitus en ook naar het helpen van mensen met tinnitus is dus die diversiteit in die mensen. Dat mensen heel veel diversiteit in klachten hebben en heel veel in last en ook heel veel verschillende oorzaken. Er is geen one-size-fits-all behandeling waarbij we in één keer iedereen kunnen helpen. Dus dat moet echt heel erg individueel. Ja. En we zijn nog heel erg op zoek naar een behandeling die ook echt mensen helemaal geneest van de tinnitus. En heeft u het idee dat ondanks dat het een groot complex is aan verschillende soorten tinnitus, heeft u een stipje aan de horizon qua genezende behandelingen? Is er een uitzicht? Ja, die is er, maar we weten niet wanneer en wat. Nee. Kijk, ik denk dat om het echt beter te maken moeten we goed onderzoek kunnen doen. En dat goede onderzoek, dat wordt steeds beter. Maar daarvoor is het heel erg nodig dat onderzoekers en klinici en verschillende soorten onderzoekers, epidemiologen, statistici, alle verschillende specialisten die zijn betrokken, want er zijn heel veel verschillende ook medische specialisten betrokken bij de zorg voor mensen met tinnitus. En ook de patiënten goed meedenken over hoe we steeds meer hoe we mensen steeds beter kunnen helpen. En daarvoor is onderzoek nodig, wat niet alleen zich richt op de korte termijn, maar ook op de langere termijn. Waarin we heel transparant en ook vaak grotere groepen mensen kunnen includeren en betere methoden kunnen gebruiken dan dat we op dit moment vaak kunnen doen. Ik wens u heel veel succes met dat onderzoek. Inge Stegeman, epidemioloog, bedankt. Ja, zometeen feit of fictie over jawel, het huwelijk van Boris Johnson, Lammert. Ja, want er is ophef over of dat wel in de katholieke kerk had gemogen. Horen we zo meer over. Maar eerst de verkeersinformatie bij de ANWB, Helene de Geest. Het is druk op de weg, vooral bij Amsterdam. De A10, de ring van Amsterdam, die staat eigenlijk helemaal vol. Maar ook op de A4 van Den Haag naar Amsterdam nu een hele lange file. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp is de vertraging opgelopen naar meer dan 50 minuten. Daar is namelijk ook een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht. Je kunt beter omrijden over de A44. Only you can make me feel the way you do. I'm a live wire. You're my supplier. Who's this guy invading space inside my head? I hope the signs were not misread. What if we don't meet again? This one time will have no end. A moving moment left alone. Instead of waiting by the phone. Jade Moss klinkt wat ouder dan je zou denken, maar het is gloednieuw. Only you. Feit of fictie? Lammert, feit of fictie? Over trouwen in de katholieke kerk. Ja, want het zal je niet zijn ontgaan, want de Britse premier Boris Johnson en Carrie Symons hebben elkaar afgelopen zaterdag het jawoord gegeven. Heel veel mensen waren daar niet van op de hoogte, want het huwelijk werd in het geheim voltrokken. Maar het meest verrassende was nog dat het in de Westminster Cathedral een katholieke kerk was, want de premier is inmiddels 2 keer gescheiden. En ja, volgens het katholicisme mag je helemaal niet hertrouwen, dus allemaal ophef. Ja, maar gelden er dan voor Johnson andere regels? Nou, het Algemeen Dagblad en de Volkskrant kopten met precies die vraag. Dus dat zijn we uitgezoeken. Allereerst belden we met pastoor Jos Verbraken. Hij is gedelegeerde huwelijkszaken van het bisdom Den Bosch. En ik vroeg hem wat het huwelijk betekent binnen het katholicisme. Het huwelijk dat wordt in de katholieke kerk als onontbindbaar beschouwd. Het is een van de 7 sacramenten, waardoor dus eigenlijk God 2 mensen aan elkaar verbindt. Dus dat kan niet uit elkaar gehaald worden om geen enkele reden. Dat, wat God verbonden heeft, dan mag de mens niet scheiden. Dus je kunt eigenlijk niet scheiden binnen de Rooms-Katholieke Kerk? Nee, nou, je kan het huwelijk wel nietig verklaren. Als het huwelijk bijvoorbeeld onder dwang is afgenomen, of het is te bewijzen dat iemand psychische klachten heeft. Maar dan moet het stel naar de kerkelijke rechtbank en kan het huwelijk ongeldig verklaard worden. Voor zover we weten is dat nog niet aan de orde bij Boris Johnson. Dus er is dan voor hem toch misschien een uitzondering gemaakt. Vroegen we aan Paul van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Universiteit van Tilburg. Nee, er is voor hem geen uitzondering gemaakt. Maar wat wel een feit moet zijn, dat is dat de 2 huwelijken die Boris Johnson is aangegaan in zijn vorige leven, dat zijn geen huwelijken geweest die door de katholieke kerk als zodanig worden erkend. Dus dat zijn geen sacramenteel voltrokken huwelijken. Oké, dan begrijp ik niet helemaal precies de ophef. Nee, nou, volgens Anne van den Hoek, professor theologie en religiewetenschappen aan de KU Leuven, kun je er op twee manieren naar kijken. Namelijk vanuit een juridisch kerkrechtelijk perspectief. Daarin staat dus niets in de weg van het huwelijk. Of vanuit een maatschappelijk perspectief. Ja, en dan is het wel een beetje dubieus. Professor Anne van den Hoek benoemt dat trouw een van de belangrijkste pijlers is binnen een relatie. En precies daarin heeft Boris Johnson natuurlijk al bewezen dat hij niet zo schittert. Hij heeft al twee huwelijken gehad. En tijdens die twee huwelijken is er ook nog in geslaagd om buitenechtelijke verhoudingen te hebben, waaruit vervolgens ook nog eens één of meerdere kinderen zijn voortgekomen. Dus, en dat is natuurlijk wat steekt in de ogen van vele katholieken die al decennia lang proberen om goed te leven volgens de regels van de katholieke kerk. Ja, dus voor die mensen is het alsof er met twee maten wordt gemeten, begrijp ik. Inderdaad, ja. Dus in tegenstelling tot zijn vorige twee huwelijken is dit huwelijk met Carrie wel in de katholieke kerk voltrokken. En hoogleraar kerkgeschiedenis Paul van Geest zegt daar nog het volgende over. Maar als hij nu weer zou scheiden, of van zijn vrouw af zou willen, wat ik niet hoop, hè, dat is altijd ingewikkeld, en dan weer met een katholieke vrouw wil trouwen, dan zegt de kerk, ja, dan zou het huwelijk eerst nietig verklaard moeten worden. En dat is best een ingewikkelde procedure. Oké, een ingewikkelde procedure. Dan is het voor hem te hopen dus dat driemaal scheepsrecht is. Ja. Maar is het nou feit of fictie, Lammert? Ja, of er andere regels gelden voor premier Boris Johnson? Nee, ook hij zou niet hebben mogen hertrouwen als een van zijn vorige huwelijken ook voor de katholieke kerk was. Ja, maar die huwelijken waren dat niet. Dus het is helemaal prima. Nu alleen nog een beetje trouw proberen te blijven. Misschien. Bedankt voor de tip. Ja, hij is zo'n 1300 kilometer lang en er is 10 jaar aan gewerkt en is bijna klaar. De Nord Stream 2, een pijplijn bedoeld om gas uit Rusland rechtstreeks naar Europa te pompen. Maar niet iedereen is er blij mee dat Europa hiermee nog afhankelijker wordt van Rusland. Amerika is fel tegen, maar ook in Europa zijn er twijfels. De afgelopen weken gingen er in Brussel opnieuw stemmen op om die hele pijplijn af te blazen. Wendelmoet Boersma is journalist bij Trouw en schreef ook het boek Gronings Goud over de macht van het gas en de rol van Rusland. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, die pijplijn is zowat klaar. Het afblazen ervan, kan dat eigenlijk? Nou, economisch gezien zou dat onzin zijn. Zoals je zei, hij is bijna klaar, nog een paar tientallen kilometers. En de beslissingen om deze te bouwen zijn zoveel jaren geleden al genomen. Er is 9 miljard aan uitgegeven. En niet te vergeten, Duitsland baseert ook zijn energiepolitiek daarop. Dus Duitsland wil af van kolen en kernenergie. En zal dus voor de komende 10 jaar alleen maar meer gas nodig hebben. Ja. En voor Nederland geldt dat verhaal omdat we de Groningen gaswinning hebben gestopt. Dus ook wij zullen meer Russisch gas nodig hebben. Ja, terwijl wij bij ons is dan het narratief dat gas eigenlijk de oude bronnen zijn. En dat niet groen is. Maar voor Duitsland geldt dat helemaal niet, hè? Voor Duitsland ziet het als een overgangsbrandstof. Ja. En je kunt het eigenlijk met gas een beetje vergelijken. Die afhankelijkheid die we hebben, er wordt vaak gewezen op dat wij afhankelijk zijn van Rusland. Rusland is ook afhankelijk van ons. En die pijp is eigenlijk een soort huwelijksband, maar dan niet op de Boris Johnson manier wat we net hoorden, maar eentje waar je lastig van afkomt. Dus misschien over 10 jaar dat het minder kan worden. Ja, want huwelijksband, wie heeft die pijplijn eigenlijk bedacht? Nou, dat is een verhaal waar wij eigenlijk als Nederland een grote rol in hebben gespeeld. Nederland is een enorm voorstander geweest van de komst van het eerste deel van die pijp, die al werkt, hè? Want wat nu afgebouwd wordt is het tweede deel. En Nederland heeft voor zichzelf een toekomst gezien waarin we ook, als het Groningen gas zou stoppen, dat we toch nog de gashandelaar van Noordwest-Europa zouden blijven. En daarvoor is de Nord Stream een onderdeel. En wij kunnen het dan doortransporteren naar het zuiden of naar de grote Britse markt. Dus Nederland heeft daar vooral in het begin van deze eeuw 10 jaar lang echt heel sterk voor gelobbyd. Ja, wij wilden dat toen blijkbaar heel erg. Maar was er toen ook al niet enige twijfel over Rusland als partner in deze? Ja, er is altijd wel. De kritiek is natuurlijk langzaam aangezwollen sinds Poetin aan de macht is. In eerste instantie, dat zijn we bijna vergeten, maar werd er opgelucht adem gehaald toen hij aan de macht kwam. Want er zou een eind komen dan aan de chaotische jaren 90. Ja. Maar we moeten ook niet vergeten dat Rusland in eerste instantie veel ruzie had met Oekraïne. En daarvan werd de gasdoorvoer het slachtoffer. Dus toen zijn er gasoorlogen geweest waarbij ook West-Europa de gevolgen voelde, omdat de Oekraïne gas stal of niet betaalde en waardoor de kraan tijdelijk dichtging. En toen zag men die Nord Stream, die dus rechtstreeks naar Duitsland ging, juist als een oplossing. Ja, en helemaal niet als een, en helemaal niet dus als een soort nieuwe afhankelijkheid van Rusland. Nee, want in feite is dat ook een beetje lood om oud ijzer. Want als de Nord Stream minder gas zou leveren, dan zou er meer gas komen door andere pijpen vanuit Rusland. De alternatieven zijn tot nu toe veel geringer in hoeveelheden of te duur, zoals vloeibaar gas. Ja, jij zei net van een gedwongen huwelijk eigenlijk. Dus het afblazen van gaslevering via die Nord Stream of in elk geval strenge regulering, dat is eigenlijk niet geloofwaardig. Nee, het totaal afblazen, dat kun je, als je naar de cijfers kijkt, denk je dat gaat niet gebeuren. Ook omdat Duitsland het niet wil. En wij zitten dan toch achter de brede rug van Duitsland. Wat nog wel zou kunnen, en dat is natuurlijk wat je ook ziet gebeuren met het vergiftigen van Navalny, dat de kritiek dusdanig sterk wordt dat mensen wel in Brussel, dat ze met strengere regulering proberen om die financiële voorwaarden op te schroeven en zo druk op de ketel te houden bij Poetin. Dat zou nog kunnen. Maar dat er geen gas doorheen gaat stromen, dat acht ik heel onwaarschijnlijk. Ja, en alternatieven voor dat Russisch gas, die zijn er gewoon nog niet? Nee, niet in de hoeveelheden die Europa nodig gaat hebben. Want we kunnen wel nagaan, wij zijn al sinds een paar jaar netto-importeur. Dus er komt meer gas naar ons toe. En we hebben door de vervroegde stopzetten van de Groninger gaswinning ook sommetjes gemaakt dat we de komende 10 jaar nog de dubbele hoeveelheid nodig hebben. Nou, daar kan bijvoorbeeld een land als Noorwegen of vloeibaar gas uit het Midden-Oosten kan daar niet in voorzien tegen dezelfde hoeveelheid geld. Ja, en als we dan kijken naar de politieke verhoudingen tussen Nederland en Rusland, die zijn al sinds MH17 niet zo heel goed. En nou ja, er zijn nog wel dingen gebeurd waardoor die relatie niet bepaald verbeterd is. We zijn dus eigenlijk inderdaad gedwongen om voorlopig nog met elkaar om te gaan. We kunnen ze ook niet zomaar boycotten, zou ik maar zeggen. Nee, en wat je dus ook ziet gebeuren, dat na een eerste periode waar we heel openlijk lobbyden voor die pijp, is het sinds MH17 echt een keerpunt geweest. Maar desondanks zijn altijd op een heel laag pitje die banden wel gebleven. En is dat gas ook eigenlijk alleen maar in het volume gegroeid sinds die tijd. Dat is dus eigenlijk raar om te beseffen, maar zo liggen de verhoudingen wel. Dus die pijplijn, die komt er gewoon? Die ligt er al bijna en daar gaat het ook door stromen, dat denk ik wel. Ja. Wendelmoet Boersema, journalist bij Trouw, dank je wel. En dan zijn we aan het einde gekomen van deze Eén Vandaag. Lammert, heb jij nog wat? Ja, de zoogdiervereniging vraagt de recreanten in de noordelijke Veluwe om de toegangsregels in het gebied strikt na te leven. Want de reden is de geboorte van nieuwe wolvenwelpjes. Er zijn nogal 3 gesignaleerd afgelopen weekend. En die welpjes die hebben rust nodig. Verstoring van het nest zou kunnen betekenen dat de ouders niet meer naar het nest terugkeren en dan de jonge wolfjes te prooi vallen aan roofdieren. Vorig jaar was er ook al een nest met jonge wolfjes op de Veluwe, maar één daarvan is bijvoorbeeld doodgereden. Dus het is wel belangrijk om ze goed te beschermen. En welke roofdieren gaan dan weer op wolfjes jagen? Ja, van zo'n klein wolfje. Een volwassen vos kan wel weer zo'n klein wolfje. Misschien, ik weet het ook niet. Best een beetje naïef. Misschien hebben we nog wat als anders. Als het dier honger is, de puma heeft, weer terug? Nee, de puma is niet terug. Het luipaard, dat was ook weer. Goed, tot zover één vandaag. We zijn er vanavond weer op televisie, 6:15, NPO 1. En hier hebben we zometeen Nieuws en Co. Ik wens jullie nog een hele fijne avond. AfroTros, de omroep voor ons. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Bank Giro Loterij Zomerconcerten. Van jazz en pop tot filmmuziek en klassiek. Zomerse verrassende concerten in juli en augustus. Bestel nu kaart op zomerconcerten.nl. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. 50% korting voor deelnemers van de Bank Giro Loterij op zomerconcerten.nl. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Hoe vaker ik beweeg, des te beter ik me voel. In mijn lijf en in mijn hoofd. Dus zorg dat je blijft bewegen.